พุทธศาสนานี่ก็เพื่อหวังจะเอาพุทธศาสนานี่เป็นที่พึ่งทางใจใจนี้ถ้าไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐแล้วมันวอกแวกมันดิ้นรนมันไม่มีอำนาจที่จะต้านทานต่อกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นทำที่พึ่งให้มีแก่จิตใจให้พึ่งความดีพูดง่ายความดีนี่มันมีความหมายกว้างขวางมากสิ่งใดที่เมื่อทำลงไปแล้วมันนำมาซึ่งความสุขจิตสุขใจความสงบใจได้นั่นแหละชื่อว่าความดีทั้งนั้นเลยสิ่งใดถ้าทำลงไปแล้วมันทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนนั่นแหละชื่อว่าทำไม่ดีนี่ว่าเป็นส่วนรวมเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราคำว่าทำความดีนั่นเราเอาจิตนี่เป็นเครื่องวัดเลยเป็นเครื่องตัดสินเลยว่าเราทำความดีจริงหรืออย่างนี้แหละเช่นอย่างเรามีศรัทธามานั่งสมาธิภาวนาอยู่อย่างเนี้ยเมื่อเรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยเราทำใจให้สงบได้ไหมถ้าเราทำใจให้สงบได้อยู่แต่ไม่นานอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราทำความดีกำลังทำความดีอยู่แต่ว่ายังไม่ดีแท้แต่ถ้าหากว่านั่งภาวนาอยู่แล้วใจไม่สงบเลยมีแต่ฟุ้งไปข้างนอกนู่นไม่มีการสะกดไม่มีการห้ามด้วยสติอย่างนี้แล้วก็จะชื่อว่าทำไม่ดีการกระทำนั้นไม่ดีกิริยาที่ทำอย่างว่าเรานั่งอยู่นี่คล้ายๆกับว่ามันสงบอยู่เพราะว่ากายก็นิ่งๆอยู่อย่างนี้แต่ว่าใจนู่นมันไม่ยอมสงบมันก็ชื่อว่ายังไม่ดีการที่เราถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจนั้นไม่ใช่ว่าเราจะอ้อนวอนเพียงแต่แค่อ้อนวอนขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาตั้งอยู่ในใจข้าพเจ้าขอให้ใจข้าพเจ้าสงบอธิษฐานเท่านี้แล้วก็ไม่สะกดจิตตัวเองให้อยู่ปล่อยให้มันไหลไปตามกิเลสที่มันเคยไหลไปเช่นนั้นนะอย่างนั้นนี่คุณพระรัตนตรัยก็ช่วยไม่ได้ให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะอยู่สบายสบายแล้วให้คุณพระนั้นมาช่วยชำระกิเลสบาปธรรมออกให้มันหมดไปเลยโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงไม่ต้องกลากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้มันก็เป็นไปได้อย่างนี้ไม่ใช่อันเช่นนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แล้วขอให้เข้าใจการที่คุณพระจะช่วยได้ก็เมื่อเราก็ต้องช่วยตัวเองเข้าไปนั่นแหละทำอย่างไรใจจะสงบลงทำอย่างไรกิเลสในหัวใจเนี่ยมันจะเบาบางลงไปเราก็ทำลงไปนะทำก็หมายถึงว่าเราน้อมจิตลงสู่ความสงบนั่นแหละไม่น้อมไปเพื่อคิดเพื่อไปผูกพันอยู่กับอารมณ์ภายนอกจิตนี่นะสุดแล้วแต่เราจะน้อมไปทางไหนนะต้องให้เข้าใจสุดแล้วตัวแต่ตัวเองจะน้อมไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นนะ ถ้าเราไม่น้อมไปมันก็ไม่ไปอ่ะแต่ว่ามันทนไม่ไหวถูกกิเลสมันพาน้อมไปก็มีนั่นแหละไม่อยากไปมันก็ไปถ้ากำลังความดีของตัวมันน้อยมันสู้อำนาจกิเลสไม่ไหวไม่อยากคิดไปมันก็คิดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีกำลังใจเข้มแข็งได้ก็เพราะตัวเองนั่นแหละอดกั้นทนทานเอาอะทีแรกเนี่ยมันก็ต้องอดต่ออำนาจของกิเลสที่มันชวนให้คิดไปโน่นไปนี่อะไรอดไม่คิดอย่างนี้นะเอากันใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องอะไรกันมากมายอะอดซะอย่างเดียวแล้วนะมันเอาชนะไปได้หมดเลยแต่คนส่วนมากมันไม่อดนี่มันไม่สร้างขันติธรรมให้เกิดขึ้นแล้วมันจะไปสงบได้อย่างไรอ่ะวันนี้นั่นเนี่ยก็บารมีธรรมที่พระพุทธเจ้าสร้างมาหมู่นั้นก็เพื่อเป็นกำลังใจของพระองค์นั่นแหละให้ใจพระองค์เข้มแข็งเพื่อเอาชนะกิเลสตัณหาบาปประธรรมนั่นแม้เราผู้เป็นบริษัทของพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันก็ต้องได้สร้างบารมีเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละต่างแต่ว่าอยู่ในวงแคบกับวงกว้างกว่ากันเท่านั้นเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ ้านั่นพระองค์ต้องสร้างบารมีแบบวงกว้างเพราะว่าพระองค์มุ่งที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ถึงสุขคือพระนิพพานธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่สร้างบารมีมากอย่างนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้สำหรับผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ ไม่ได้สร้างกว้างขวางปานนั้นแต่ว่าก็จำเป็นต้องสร้างบารมีสิบประการเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่าไปสงสัยเลย เช่นทานการให้อย่างนี้นะก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆแล้วแหละแต่ต้องพูดอีกกันลืมมะให้วัตถุสิ่งของเป็นทานอย่างหนึ่งให้อภัยทานอย่างหนึ่งนี่เราให้อภัยกันนะในเมื่อเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเผลอตัวแล้วล่วงเกินตนมากระทบกระทั่งตนถ้าไม่กระทบกระทั่งทางกายก็พูดกระทบทางวาจาหรือว่าพูดคำหยาบโลนพูดคำเสียบแทงบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างด้วยความไม่พอใจอย่างนี้นะเราผู้บำเพ็ญทานประเภทนี้แล้วเราไม่ถือสาหาความเรายกโทษให้เลยให้อภัยไปเราไม่ตอบโต้เนี่ยอันนี้นะเป็นทานะปรมัตถบารมีทานอย่างยิ่งทานอย่างสูงเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจอย่าไปมุ่งแต่เพียงว่าจะไปขวนขวายหาแต่วัตถุสิ่งของเท่านั้นมาให้ทานนะมันต้องมีทานชนิดนี้ประกอบเข้าไปด้วยมันก็จึงเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสตัณหาบาปประธรรมได้ถ้าใครไม่ยอมบำเพ็ญธรรมทานอภัยทานอย่างที่ว่านี่นะกิเลสตัณหาจักไม่สิ้นไปได้เลยแม้จะบำเพ็ญบารมีอื่นๆก็ตามนะมันก็บารมีเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ไม่สามารถจะละกิเลสได้แต่ถ้าผู้ใดตั้งอธิษฐานในใจลงไปว่าเอาละนับแต่นี้ไปเราจะไม่ผูกกรรมทำเวรกับใครใครมาล่วงเกินตนแล้วเราจะให้อภัยไปทั้งนั้นแหละเราจะไม่โต้ตอบแก้แค้นเลยอย่างนี้เพราะว่าการทำเช่นนั้นมันเป็นเวรตอบสนองกันไม่รู้จบรู้สิ้นมันเป็นเครื่องทวง ให้คล้องอยู่ในวัฏสงสารอันนี้นี่มันต้องเตือนตัวเองให้สำนึกได้อย่างนี้คนเราน่ะผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันก็ต้องเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี่แหละมันจึงถูกต้องก็ดังที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบ ใจทั้งนั้นเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ดีชั่วก็ดีเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไป อันที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันอย่างนี้นั้นก็พิจารณาเพื่อให้เกิดความสังเวชสลดใจและเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตนี่นะนั่นแหละการที่ดวงจิตมาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันไม่เที่ยงนี่นะมันควรเบื่อหน่ายได้เพราะว่าเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วเราจะไม่ให้มันแก่ชำรุดทรุดโทรมลงไปก็ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะ จะบังคับจิตกันไม่ให้ โรคภัยเกิดขึ้นก็ไม่ได้ จะต้านทานไม่ให้มันแตกตายทำลายขันก็ไม่ได ้นี ่ก็อย่างนี้แล้วมันจะไม่น่าเบื่อหรือแต่แน่นอนแล้วผู้ใดมีตัณหาย้อมใจอยู่มากนะมันไม่เบื่อ ถึงแก่ลงไปร่างกายทรุดโทรมแล้วก็ยังสำคัญว่าตนเป็นหนุ่มอยู่นั่นแหละเมื่อตัณหามันย้อมใจนะบางคนอายุตั้ง80กว่าปีแล้วยังแสวงหาเมียอยู่เมียเก่าตายแล้ววันนี้ไปแสวงหาเมียไหมอยู่นู่นนั่นแสดงว่าตัณหามันย้อมจิตย้อมใจอย่างรุนแรงจนนึกถึงความแก่ความชราภาพของตนไม่ได้เลยมันน่าทุเรศเพียงไหนอ่ะผู้เช่นนั้นน่ะเลยไม่ได้ขวนขวายในสร้างการบุญการกุศลไม่ได้สร้างบารมีอันจะนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้เลยมัวตั้งแต่ไปติดไปคล้องอยู่ในสัมผัสอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหล่านั้นตามสัมผัสกำรูปสวยๆงามๆก็ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หูได้ยินเสียงไพเราะเพราะพิ้งก็ว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขจมูกได้สูดกลิ่นหอมหวนก็ว่าเป็นสุขสบายดีลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยอร่อยก็ว่าเป็นสุขสบายดีกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มนุ่มนวลก็ว่าเป็นสุขสบายดีใจได้รับรู้อารมณ์ห้าสี่อย่างนั้นน่ะก็ว่าเป็นสุขสบายดี อันนี้เนี่ยคนเรามันหลงติดความสุขชั่วเล่นอันนี้แหละอยู่มันถึงได้มาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาปรับทุกข์กันอยู่อย่างเนี้ยโอ้ยทำอย่างไรจึงจะมีเงินใช้ทำอย่างไรจึงจะมีบ้านใหญ่ๆโตอยู่ทำอย่างไรถึงจะมีรถดีๆงามๆขี่กับเขาทำอย่างไรเราจึงจะไม่แก่ไม่สำรุดสุดโทรมง่ายหาหนทางป้องกันน่ะหาเครื่องประดับประดาตกแต่งหาน้ำมูกน้ำมันแป้งอะไรมาชโลมอยู่เรื่อยหาเครื่องแต่งตัวสวยๆงามๆมาสวมเข้าใส่ไว้ให้ปรากฏว่ายังสวยพริ้งอยู่คนแก่แล้วก็ให้คนอื่นเขามองว่ายังสาวยังหนุ่มอยู่นั่นทางแก้ของผู้หลงผู้เมา ก็แก้กันไปแบบนั้นแหละแล้วในที่สุดมันก็ของเก่านั่นแหละรูปร่างอันเก่านั้นแม้ใครจะประดับประดาตกแต่งยังไงจะรูปไล่ยังไงก็ตามแหละมันก็ปรากฏว่าสวยงามแต่เวลาตกแต่งนั่นแหละอันเมื่อหยุดตกแต่งไปแล้วมันก็ของเก่ามันสำรุดทรุดโทรมอยู่อย่างไรมันก็ทรุดโทรมอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่ามนุษย์เรามันหลงอย่างว่า อันนี้แหละบุคแสดงให้เห็นแล้วว่าบุคคลไม่มีบารมีไม่มีบุญบารมีเป็นกำลังใจจึงได้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นแล้วชาติแล้วก็ชาติเล่าเกิดมาชาติใดก็มาตกเป็นทาสแห่งตัณหาอยู่นั่นแหละอันที่จะได้สร้างบุญบารมีนะมีน้อยเต็มทีไม่ได้สร้างบุญบารมีให้มากเท่าที่ควรนะบุคคลผู้ที่ตกอยู่เป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราแสวงหาที่พึ่ง ดังพระพุทธภาษิตทรงตรัสไว้ว่าสนาถะภิกขเววิหารถะมาอนาถาดุขังอนาโทวิหารติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมีที่พึ่งจงอยู่มีที่พึ่งอย่าอยู่ไม่มีที่พึ่งบุคคลผู้อยู่ไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นทุกข์ดังนี้ตามพระพุทธภาษิตนี้มีความหมายว่าพระองค์ทรงให้สั่งสมบุญสั่งสมคุณให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าบุญคุณนี่เป็นที่พึ่งอำนวยความสุขความสงบให้แก่จิตใจได้จริงๆคำว่าเป็นที่พึ่งหมายความว่าทำใจให้สงบให้เยือกเย็นสบายได้นั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันสิ่งใดที่มาทำใจให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนนั้นใครจะว่าเป็นที่พึ่งนั่นน่ะเป็นสิ่งที่มาทำลายเนี่ยนั่นต้องเข้าใจเป็นสิ่งที่มาทำลายจิตใจให้หายจากความสุขความสบายกลายเป็นความทุกข์ความร้อนไปอย่างนี้อันนี้เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันสร้างที่พึ่งที่อาศัยให้แก่จิตใจของตนให้ได้ต้องพยายามไม่ได้อะไรก็ขอให้ได้ทำใจให้สงบลงไปนี่ก็พอแล้วนะเราไม่ต้องเอาอะไรหรอกโลกอันนี้นะเพียงแต่ขออาศัยไปชั่วระยะชีวิตยังเป็นไปอยู่นี่เท่านั้นก็พอแล้วอาศัยทำความเพียรเพื่อให้ใจนี่สงบนะเอาจำกัดลงไปอย่างนี้แหละเราทำการงานอะไรก็ช่างนะทำไปเพื่อให้ทำไปเพื่อให้มันจบมันสิ้นลงเพื่อทำไปเพื่อไม่เพื่อจะไม่ให้มันได้ทำต่อไปอีกก็ให้มุ่งลงอย่างนั้นเช่นอย่างว่าทำนาทำสวนทำการค้าการขายก็ดีเราทำไปแล้วได้สั่งสมปัจจัยเหล่านั้นมาแล้วเราได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเอ้าทำใจให้สงบใช้ปัญญาสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันธ์ทั้ง5อันนี้ให้ปล่อยให้วางสิ่งนอกออกจากขันธ์5นี้ออกไปก็สอนให้มันปล่อยมันวางอย่าให้มันหลงยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ถ้าผู้ใดตั้งใจไว้อย่างว่านี่มันก็เป็นไปได้จริงๆแหละเรื่องมันน่ะเพราะเรามุ่งความสงบใจเนี่ยเป็นที่ตั้งนะทำอะไรก็เพื่อให้ใจได้ถึงความสงบอย่างว่าผู้ครองเรือนอย่างเงี้ยเอามันจำเป็นต้องหาปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงครอบครัวถ้าขาดปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นแล้วครอบครัวก็เดือดร้อนหาความสงบไม่ได้ก็จำเป็นต้องลงทุนลงแรงทั้งกำลังกายกำลังความคิดปัญญาทั้งกำลังทรัพย์ผู้เป็นพ่อค้าก็ต้องมีทรัพย์เป็นทุนลงทุนค้าซื้อสิ่งของขายเอากำไรพอสมมาสมควรผู้ทำนาทำสวนก็ต้องสละกำลังกายออกไปทำการงานหนักเอาเบาสู้กำฝนทนแดด แล้วนอกจากนั้นก็ต้องได้สละเงินทองลงทุนซื้อปุ๋ยซื้ออุปกรณ์การทำสวนทำนามาอย่างนี้นะมันก็จึงได้หมากได้ผลทำไมลงทุนอย่างนี้นะมันเอาอะไรจะมาได้รับผลล่ะทำนาก็เมื่อไม่ทำมันก็ไม่ได้ข้าวอย่างนี้สวนเมื่อไม่ทำก็ไม่ได้บริโภคผลไม้เนี่ยเมื่อเราผู้ใดมีหน้าที่ยังไงถนัดในความรู้อย่างไรแล้วก็ลงมือทำการงานอันนั้นไปแต่มุ่งว่าทำเพื่อจะไม่ได้ทำต่อไปอีกอันนี้นะคิดไว้เสมอแหละ เอาทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นที่มันมีความหมายเหมือนกันแหละคำพูดนี่นะเมื่อเราทำการทำงานได้เงินทองเข้าของมาแล้วมาบำรุงครอบครัวมันก็ไม่เดือดร้อนในวันนี้นะเรียกว่าสงบจากความเดือดร้อนจากความหอยหิวจากความขาดแคลนเมื่อได้อาศัยปัจจัยภายนอกนั้นแล้วมันก็มีโอกาสได้เข้าวัดได้ทำบุญได้ให้ทานได้ฟังธรรมได้จำศีลห้าศีลอุโบสถได้ไหว้พระได้นั่งสมาธิภาวนาไม่จิตใจก็ไม่ได้กังวลในเบื้องหลังมากนักเพราะอะไรก็มีพอได้อยู่ได้อาศัยอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลได้สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นโดยอาศัยปัจจัยสี่นั่นแหละเราได้สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับแล้วเมื่อบุญกุศลเต็มเปี่ยมแล้วนี่มันก็ไม่ได้ทำงานอย่างว่านั้นต่อไปอีกก็ได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปเสียแล้วก็ไม่ต้องไปกำฝนทนแดดไม่ต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่ต้องไปโอดครวญว่ามันสมหวังและผิดหวังอะไรต่ออะไรเป็นอันว่าจบกันลงเลยนี่เรียกว่าเราตั้งใจทำงานเพื่อไม่ให้มันได้ทำต่อไปอีกนั่นมีความหมายอย่างนี้เรื่องมันนะหรือถ้าจะว่าไม่ถึงขั้นนั้นก็เราทำงานอยู่ในโลกอันนี้ได้ปัจจัยทั้งสี่อันนี้มาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างถ้าไปนอกจากนี้แล้วก็ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจคิดงดเว้นจากกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายทำอย่างไรมันจะงดเว้นจากกรรมอันชั่วได้ก็ทำลงไปอันนี้เรียกว่าทำถ้าว่าไม่คิดไม่ทำไม่คิดงดเว้นมันก็ไม่ได้เว้นอันบาปกรรมชั่วนั่นนะมันอยู่ที่ใจของคนเรานี่นะหาทางคิดงดเว้นนะมันก็ถึงเว้นได้ถ้าใจไม่อยากเว้นแล้วมันจะเว้นได้อย่างไรอ่ะนี่แหละการสอนใจตัวเองให้งดเว้นจากกรรมอันชั่วทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าทำงาน เราทำงานทางใจอันนี้เนี่ยไม่ใช่อื่นใดอ่ะแต่คนส่วนมากไม่ทำงานทางใจนะทำงานแบบนี้เนี่ยทำอยู่ใจทำงานคิดอ่ะคิดแต่มันคิดไปในทางอื่นนู่นไม่ได้คิดว่าจะละกรรมมันชั่วตนยังทำกรรมชั่วใดอยู่ก็ยังไม่คิดละมันอย่างนี้นะก็ชื่อว่าผู้ไม่ทำงานแหละทีนี้เมื่อไม่ทำงานอย่างว่านี่มันก็ต้องได้ทำงานเรื่อยไปไม่หยุดยั้งแล้วแบบนี้นะเอ้าทำยังไงล่ะเอ้ามันก็ต้องเดินลงไปกระโดดลงสู่หม้อนรกนู่นแหละสะสมบาปกรรมชั่วไปมากๆนะมันก็ไปร้องครวญครางอยู่ในนรกนั่นน่ะเรียกว่าต้องได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เรื่องความทุกข์ความทุกข์ทนทรมานอันนั้นมันก็เรียกว่างานอันหนึ่งเลยงานของสัตว์นรกได้แก่การเจ็บปวดกังวลกังวายทั้งร้อนดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อจะหนีจากนรกนั่นเรียกว่างานของสัตว์นรกอ่ะนี่แหละเรียกว่าบุคคลผู้ไม่ทำงานหมายถึงว่าไม่ทำความดีมันก็ต้องได้ทำความชั่วมันต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปนานแสนนานอันนี้นะเรียกว่าเมื่อไม่ทำความดีแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้ทำความชั่วหมายความว่าได้เสวยทุกข์ทนทรมานร้องไห้ดำไรคล่ำควรไปอยู่ในสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคนเกลียดค้านทำความดีนะลองคิดดู อย่าไปเข้าใจว่าอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปไม่ต้องทำความดีแล้วมันก็สบายไปเลยนั่นเข้าใจผิดเหลือเกินมันจะสบายได้ยังไงในเมื่อชีวิตนี้นะมันเต็มไปด้วยข้าศึกคือกิเลสบาปธรรมอ่ะหมักหมมอยู่นี่มาหลายชาติหลายภพแล้วนะที่ล่วงแล้วมาชาตินั้นก็สะสมไว้บ้างชาตินี้ก็สะสมไว้บ้างอย่างนี้นะสะสมกิเลสบาปธรรมเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ชีวิตนี้มันจะเป็นอิสระได้ยังไงเล่าอิทธิพลของบาปกิเลสบาปธรรมมันครอบงำมันฉุดคล้าไปสู่ทุกข์มันให้ไปทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของบาปธรรมแล้วบาปธรรมนั้นมันก็บังคับให้ไปทำชั่วแล้วสายของใครของมันนี่นั่นแหละจะไปเข้าใจว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็บริสุทธิ์ไปเองหรอกกายวาจาใจนี่อย่างนี้นั่นเข้าใจผิดท่านเรียกว่าอากิริยาทิฏฐิมีความเห็นว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็บริสุทธิ์ไปเองมันหรอกนานไปมันหักบริสุทธิ์ไปเองมันอันนี้แหละท่านเรียกว่าอากิริยาทิฏฐินะความเห็นว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็บริสุทธิ์เองมันนะนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นต้องทำมั้ยนี่แหละเราอดเราทนสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาไปกิเลสตัณหาอันใดมันจะจูงให้ไปกระทำความชั่วเราไม่เอาอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สะสมบุญบารมีเมื่อบุญบารมีเหล่านี้แก่กล้าขึ้นในจิตใจแล้วมันก็กำจัดกิเลสบาปธรรมออกไปในตัวมันนั่นแหละขอให้ใจมันสงบตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณนี่ก็แล้วกันนะอย่าไปอื่นใดเลยอย่าไปคิดให้กว้างขวางออกไปให้มากมันคิดไปเท่าไหร่ยิ่งลามไปเท่านั้นให้จำกัดลงว่าเราจะพยายามทำในสิ่งที่เมื่อทำลงไปแล้วให้เกิดความสงบเนี่ยสรุปใจความแล้วดังที่พูดมาแต่ตอนต้นนะผู้ครองเรือนเมื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาโดยทางที่ชอบได้ ก็ทำให้ครอบครัวสงบเดือดร้อนปราศจากความหิวโหยแล้วบุคคลเมื่อมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปอย่างนี้มันก็ขจัดความโลภโกรธหลงเหล่านี้ออกจากจิตใจไปก็ทำใจให้สงบไปโดยลำดับลำดับไปนี่ดังแสดงมา